Kailangan bang magmadali? Kahit pa man agad ka nang makakarating, kulang-kulang naman ang mga sandali. Sandali, sandali. Kapi ka lang dyan. Darating. Kailangan bang magmadali? Kahit pa man agad ka nang makakarating, kulang-kulang naman ang mga sandali. Sandali, sandali. Basta solid, kahit 24 parang Kobe. Makipagpagalingan na yun, no need. Dahan-dahan lang at sobrang low-key. Kamag-trophy, yeah, yeah. Matarik pa palang lalakarin, makakarating din dyan. Para isa pag ka nakamit natin, sabi na ako matikman ang ulan man ay laging kapalit bahagari. Ba't ba nagmamadali o pwede bang huminga malalim at relax ka lang? Tanggapin ang sariwang hangin, huwag mo nang isipin mahirap o kailan kaya. Taan-dahanin mo lang araw-araw, dumadali. Huminga malalim at relax ka lang. Tanggapin ang sariwang hangin, huwag mo nang isipin mahirap o kailan kaya. Taan-dahanin mo lang araw-araw, dumadali. Kailangan bang magmadali?